वेदांत ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं पापा, आप रिटायरमेंट ले चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा वक्त माँ के साथ बिताएं। अब मेरी उम्र है काम करने की, आपकी नहीं। और रही बात मेरे और वामिका के रिश्ते की, तो आने के बाद मैं वो भी सुधार दूंगा। वेदांत ने अपने पापा को हल्का सा गले लगाया और बोला, आई लव यू पापा। वरदान ने हंसकर कहा, ये आई लव यू बहू को भी बोला है या नहीं? वेदांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में थोड़ी सी शर्म आ गई। वो बोला, अभी तो नहीं बोला, आकर बोल दूंगा। इतना कहकर वो उठ गया। वरदान बोला, ठीक से जाना, आराम से आना, कोई जल्दबाजी नहीं है। वामिका की याद आए तो मुझे बस एक मैसेज कर देना, मैं वामिका को वहीं भेज दूंगा। वेदांत ने मुस्कुराकर अपने पापा को देखा, हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। कमरे में वामिका की जब आंख खुली तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन तभी उसने वेदांत की खुशबू महसूस की। वो खुशबू कहीं और से नहीं बल्कि वामिका की साड़ी से ही आ रही थी। पूरी रात वेदांत ने वामिका को खुद के ऊपर लिटा कर रखा हुआ था, जिस वजह से उसकी परफ्यूम की खुशबू वामिका की साड़ी में कहीं खो गई थी। वामिका ने अपने पल्लू को अपने चेहरे पर लगाया तो उसे एक सुकून सा महसूस हुआ, लेकिन अगले ही पल वो सोचने लगी कि वो यहाँ कैसे आई। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे बस इतना याद था कि गार्डन में उसकी और वेदांत की लड़ाई हुई थी, उसके बाद वो कमरे में आ गई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब वामिका भूल चुकी थी। शायद डेविड ने उसे जानबूझकर ऐसी ड्रग्स दी थी जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन वामिका को एक बात की तसल्ली थी कि वो सही सलामत अपने घर थी। और तभी वामिका का फोन वाइब्रेट हुआ। वामिका ने फोन चेक किया तो उसमें वेदांत का मैसेज था जिसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग बेबी। और ये पढ़कर वामिका थोड़ी सी हैरान हो गई। उसने मैसेज आगे पढ़ा तो उसमें लिखा था, मैं मुंबई जा रहा हूँ, 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा और उम्मीद करता हूँ आने के बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता अच्छा हो जाए। कल रात के लिए थैंक यू। वामिका को कुछ समझ नहीं आया और इतने में फिर से वामिका के फोन पर कुछ मैसेजेस आने लगे। वामिका ने वो मैसेजेस देखे तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उनमें फोटोग्राफ थी जिनमें वेदांत एक लड़की के साथ था और उसी के साथ एक मैसेज था, वामिका मैम, आज तक आपको जितनी भी फोटोग्राफ्स भेजी गई हैं वो सब छूटी हैं, गलत एंगल से खींची गई हैं ताकि आपके और वेदांत सर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके, और ये सब डेविड ने करवाया है। मैं जानती हूँ आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगी, लेकिन सच यही है, मैं आपको बहुत जल्द प्रूव कर दूंगी कि ये सब डेविड की वजह से हुआ है। वामिका को डेविड की हरकतों के बारे में पता था और इसलिए उसे कहीं ना कहीं उस मैसेज पर विश्वास था। लेकिन अगले ही पल उसने वो मैसेज पढ़कर फोन साइड में रखा और वॉशरूम में चली गई। वही स्टडी रूम में बैठे हुए वरदान ने ही ये मैसेजेस वामिका को किए थे ताकि वामिका को कुछ तो वेदांत पर विश्वास हो। वहीं दूसरी तरफ युग गरिमा का हाथ पकड़े हॉस्पिटल में बैठा हुआ था और तभी दो नर्स फिर से आई और बोली, सर अब बाहर जाइए, हमें आपकी बीवी के कपड़े चेंज करने हैं। अब युग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने सिस्टर को देखकर कहा, लाइए मैं कर दूंगा। गरिमा की आंखों से पानी गिरने लगा। युग ने भी गरिमा की आंखों की तरफ देखकर कहा, अब रोने से कोई फायदा नहीं है बीवी, अगर तुम होश में नहीं आई तो अब ये काम मुझे ही करना होगा। इतना कहकर युग ने उन दोनों नर्सेस को देखा और बोला, जाओ थोड़ी देर बाद आना, मैं तब तक चेंज कर दूंगा। तभी एक नर्स बोली, सर स्पॉन्ज बाथ भी देना है। युग बोला, वो भी मैं दे दूंगा, आप लोग जाइए। तभी नर्स बोली, पानी में एंटीसेप्टिक ऐड करना होगा। युग ने इस बार दोनों नर्सों की तरफ हाथ जोड़कर कहा, मैं पिछले 2 सालों से यहाँ आ रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है, और अगर 1 साल और आ गया ना तो तुम लोगों का सीनियर बन जाऊंगा, प्लीज चले जाइए, मुझे और मेरी बीवी को अकेला छोड़ दीजिए। वो दोनों नर्सेस एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। उन्हें थोड़ा अजीब तो लगा कि युग कैसे बिहेव कर रहा है, ऐसे तो आज से पहले उसने कभी नहीं किया था। लेकिन फिर दोनों ही वहां से चली गई। उनके जाते ही युग ने मुस्कुराकर गरिमा को देखा और गरिमा की आंखों से एक बार फिर आंसू गिर गया। युग ने गरिमा के करीब आते हुए कहा, अब आंसू बहाने से क्या होगा बीवी, तुम्हें 2 साल से बोल रहा हूँ कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, लेकिन तुम उठती नहीं हो, अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना तुम्हें उठाने के लिए। युग ने गरिमा का हाथ पकड़ा और उसे अपने गाल से लगाते हुए बोला, सोच लो गरिमा, अगर तुमने अब भी रिएक्ट नहीं किया तो मैं शुरू हो जाऊंगा। वो क्या कहकर गई है नर्स, हाँ तुम्हें स्पॉन्ज बाथ भी देना है। युग ने अपना एक हाथ बढ़ाकर गरिमा के कुर्ते पर रखा। गरिमा की आंखों से फिर से आंसू टपक गए। युग ने गरिमा के कुर्ते का एक बटन खोला और गरिमा की आंखों से फिर से आंसू टपक गए। युग ये सब देख रहा था उसे ये सब करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद वो ये सब करेगा तो गरिमा रिएक्ट करेगी। लेकिन गरिमा रोने के अलावा कुछ कर ही नहीं रही थी, या कह सकते हैं कि इसके अलावा कुछ कर ही नहीं पा रही थी। आखिरकार युग ने अपना हाथ पीछे खींचा और चिल्लाते हुए बोला, क्या चाहती हो तुम? मैं सारी जिंदगी ऐसे ही हॉस्पिटल आता रहूं? युग की आवाज में दर्द और हताशा साफ झलक रही थी। वो गरिमा के सामने बैठ गया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, कब तक ऐसे ही चुप रहोगी? कब तक मुझे ऐसे ही इंतजार करना होगा? गरिमा की आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। युग भी चिल्लाते हुए बोला, रोती रहो, मुझे तुम्हारे रोने से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा रुक जाऊंगा? नहीं रुकूंगा गरिमा, मैं सच कहता हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। 2 साल से सब कुछ छोड़ छोड़ कर तुम्हारे पास बैठा हूँ और तुम्हें मुझ पर तरस ही नहीं आता। ऐसी भी क्या नाराजगी गरिमा कि तुम इस मदहोशी से बाहर ही नहीं आना चाहती? युग की आंखों में पानी आ चुका था। वो गरिमा के पास आ गया और गरिमा के चेहरे पर हाथ लगाकर हल्के गुस्से में कहा, बताओ ना, क्या करूँ मैं ऐसा कि तुम ठीक हो जाओ? अपनी गलती मान तो चुका हूँ, 2 सालों से रोज मरता हूँ, रोज इस उम्मीद में यहाँ आता हूँ कि तुम ठीक हो जाओगी। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाऊंगा, तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल देना। चाहे मुझे सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा ही क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मैं किसी और से शादी करके सेटल नहीं होऊंगा। याद रखना गरिमा, मैं तुम्हारे बिना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। उठ जाओ ना, एक बार मुझे माफ कर दो, एक बार कह दो गरिमा कि मुझे तुमसे शिकायत नहीं है। प्लीज देखो गरिमा, मैं अब थक चुका हूँ। युग की आवाज में दर्द और दर्द की गहराई साफ झलक रही थी। उसने आगे कहा, तुम यकीन नहीं मानोगी, लेकिन कभी कभी मन करता है कि खुद को जान से मार लूं, लेकिन फिर ये सोचकर रुक जाता हूँ कि मेरे मरने के बाद अगर तुम्हें होश आया तो तुम तो मुझे ही गाली दोगी ना। युग ने इस बार नम आंखों से गरिमा को देखा और बोला, बताओ ना गरिमा, क्या चाहती हो? बताओ, जो तुम कहोगी वही करूंगा, जैसा कहोगी वैसा करूंगा। आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। तुम कहोगी उठ जा तो उठ जाऊंगा, तुम कहोगी बैठ जा तो बैठ जाऊंगा। यकीन नहीं आता तो एक बार होश में आकर देखो, एक बार मुझे ऑर्डर देकर देखो, लेकिन होश में आ जाओ गरिमा, प्लीज होश में आ जाओ, मुझे अब और सहा नहीं जा रहा। ये कहते कहते युग की आंखें और ज्यादा भीग गई और उसने अपना सिर वहीं बेड पर रख दिया। उसने गरिमा का हाथ पकड़ा हुआ था और वो धीरे धीरे सिसकियां भर रहा था, और तभी युग ने महसूस किया जैसे गरिमा ने युग का हाथ पकड़ लिया हो। युग ने झटके से गरिमा को देखा तो गरिमा ने अपनी पलकें झपकाई। युग हैरान हो गया, 2 साल से गरिमा ने कोई रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से गरिमा रिएक्ट कर रही थी। युग ने अपने आंसू पोंछे और गरिमा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, गरिमा, गरिमा तुम रिएक्ट करना चाहती हो? प्लीज गरिमा, थोड़ी और हिम्मत। गरिमा ने एक बार फिर पलकें झपकाई। युग बोला, गरिमा मेरी तरफ देखो, एक बार देखो गरिमा, गरिमा प्लीज मेरी तरफ देखो। गरिमा ने हल्की सी पलके हिलाकर युग को देखा और युग तो अब बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा, और अगले ही पल गरिमा की आंखें बंद हो गई और युग की तो जैसे जान ही निकल गई। युग गरिमा को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गरिमा नहीं जगी। युग ने गरिमा को हिलाते हुए कहा, गरिमा, गरिमा तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? गरिमा, गरिमा उठो, गरिमा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, गरिमा मैं मर जाऊंगा, गरिमा उठो। लेकिन गरिमा उठ नहीं रही थी। युग जोरों से चिल्लाया, डॉक्टर, सिस्टर, और वो फिर से गरिमा को जगाने की कोशिश करने लगा। युग की आवाज सुनकर सीनियर डॉक्टर उस कमरे में आए। उन्होंने युग को गरिमा से दूर किया और गरिमा को चेक करने लगे। वहीं युग जैसे तैसे अपने आंसू कंट्रोल करके बस गरिमा को ही देखे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हो गया है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। युग के आंसू उसके कंट्रोल में ही नहीं थे, और तभी डॉक्टर ने युग की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। युग को कुछ भी समझ नहीं आया। डॉक्टर ने युग के गाल पर हाथ लगाकर कहा, तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। युग को अभी समझ नहीं आया, वो बोला, मेरी गरिमा होश में क्यों नहीं है? क्या हुआ है उसे? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं क्या? डॉक्टर ने हंसकर कहा, उसे कुछ नहीं हुआ, वो बेहोश है, 2-3 घंटे में होश आ जाएगा, तुम्हारी गरिमा कोमा से बाहर आ गई है। ये सुनकर युग जहाँ खड़ा था वही झटके से घुटनों के बल बैठ गया। रघुवंशी इंडस्ट्रीज में जूनियर रघुवंशी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए मीटिंग अटेंड कर रहे थे। आज कृष किसी प्रेजेंटेशन के बारे में सबको समझा रहा था। सबका ध्यान कृष की प्रेजेंटेशन पर ही था, लेकिन अभिमान का ध्यान कहीं और था। शायद उसका मन नहीं लग रहा था। पिछले 2 सालों से वो आराध्या के करीब नहीं गया था। वो बस यही चाहता था कि अब आराध्या और वीर कुछ भी करके घर आ जाए। और वो ये भी जानता था कि जब तक अनिरुद्ध नहीं मिलेगा आराध्या रघुवंशी मेंशन नहीं आएगी। अभिमान के हाथ में मोबाइल था, उसने आराध्या को मैसेज करते हुए लिखा, आई मिस यू। दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, मैं भी करती हूँ पर क्या करूँ, एक बेटी होने का फर्ज भी तो निभाना है। इतना कहकर उसने वीर की 3-4 वीडियोस अभिमान को भेज दी। आराध्या भी अभिमान के दिल की हालत अच्छे से जानती थी। सुबह से लेकर शाम तक ना जाने कितनी ही फोटोज और वीडियोस वो अभिमान को भेज देती थी ताकि अभिमान को कभी भी अकेलापन महसूस ना हो। लेकिन इतना ही काफी नहीं था अभिमान के लिए, वो तो अपने बच्चे को गोद में उठाकर सुबह शाम प्यार करना चाहता था। अभिमान कुछ देर तक उन फोटोग्राफ्स और वीडियोस को देखता रहा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती रही। तभी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई और लाइट्स ऑन हो गई, लेकिन अभिमान का ध्यान तो बस अपने बच्चे की फोटोज और वीडियोस देखने में ही था। धीरे धीरे वहां बैठे इन्वेस्टर्स क्रिश और देव से हाथ मिलाकर जाने लगे, लेकिन अभिमान को तो जैसे कुछ पता ही नहीं था, वो तो अपनी ही दुनिया में था। धीरे धीरे वहां से सब चले गए, बस देव और क्रिश ही बचे थे। क्रिश बोला, अभिमान अभिमान। अभिमान ने क्रिश की तरफ देखा और बोला, मीटिंग खत्म हो गई। क्रिश ने कहा, हाँ 15 मिनट पहले। अभिमान भी उठकर बोला, तो मैं भी केबिन में चलता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। देव ने क्रिश से कहा, यार मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जाती, मैं और तू चले क्या आराध्या से बात करने? कुछ दिनों के लिए तो मेंशन आ ही सकती है। आराध्या कब मेंशन आएगी?